लिहाजा जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे अलल एलान लोगों को सुना दो, और जो लोग फिर भी शिर्क करें उनकी परवाह मत करो।